otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 dzień maja, jest 14. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Lecą kolejne głowy we wrocławskiej policji po śmierci Igora Stachowiaka w jednym z tamtejszych komisariatów. Prezydent w Bratysławie o światowym bezpieczeństwie i Trójmorzu. Rośnie bilans zabitych na Koptów w Egipcie. To najtrudniejsze zadanie postawione mi w ciągu 26 lat służby. Tak o wyjaśnieniu sprawy śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie policji we Wrocławiu mówi nowy szef dolnośląskiej policji Tomasz Trawiński. Jak powiedział, podjął już kilka ważnych decyzji. W stosunku do 5 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji w Stare Miasto poleciłem wszcząć postępowania administracyjne w kierunku zwolnienia ich z policji. Odwołany został ze stanowiska zastępca komendanta Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto. Poleciłem wszcząć postępowania dyscyplinarne w stosunku do odwołanych już komendantów miejskich policji we Wrocławiu. Wszczęte zostanie też postępowanie dyscyplinarne wobec oficera, który prowadził postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Sprawdzony zostanie system monitoringu. 25-latek w maju zeszłego roku został zatrzymany przez policję na rynku we Wrocławiu. W komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Policja informowała, że pomyliła chłopaka z kimś innym. Prezydent w Bratysławie na konferencji Globsec poświęconej bezpieczeństwu, światowemu bezpieczeństwu. Są politycy, eksperci i dziennikarze. Andrzej Duda mówił, że Polsce zależy na tym, by NATO i Unia Europejska pozostały jednością, a zadaniem Europy Środkowej jest bycie adwokatem polityki otwartych drzwi do tych instytucji. Mówił też sporo o Trójmorzu jako o inicjatywie gospodarczej i infrastrukturalnej. Pracujemy w ramach Trójmorza. No proszę dzisiaj spróbować szybko dojechać z Krakowa do Budapesztu przez Słowację. Nie jest to taka prosta sprawa, a chodzi właśnie o to, żebyśmy te bariery przekroczyli. Moim zdaniem to realizujemy z pożytkiem nie tylko dla naszych krajów, ale dla całej Europy. To spowoduje wzrost konkurencyjności Unii Europejskiej jako całości. To spowoduje także lepsze możliwości gospodarcze dla naszych partnerów z zachodu Europy w naszych krajach. W Bratysławie jest też szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Do 26 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataku na Koptów w Egipcie. Kilkadziesiąt ludzi zostało rannych. Nieznani napastnicy zaatakowali grupę Koptów w prowincji Al-Minya w środkowym Egipcie. Wierni jechali do jednego z klasztorów na zachodzie prowincji. Egipskie władze podały, że napastnicy, których było od 8 do 10, mieli na sobie mundury wojskowe. Żadna grupa nie przyznała się na razie do ataku przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem Ramadanu. Hiszpańska policja zapobiegła próbie zamachu. Aresztowani w poniedziałek dwaj dżihadyści uczyli się budowy ładunków wybuchowych, produkcji trucizn. Jeden chodził na kurs kierowców ciężarówek. Mężczyźni pochodzenia marokańskiego zostali aresztowani przed 4 dniami w Madrycie. Po przeanalizowaniu zawartości ich komputerów okazało się, że regularnie odwiedzali ponad 100 stron poświęconych terroryzmowi islamskiemu. Zdaniem służb przechodzili ostatni etap radykalizacji i przygotowywali się do dokonania samobójczego zamachu terrorystycznego. Po zamachu w Manchesterze w Hiszpanii zwiększono kontrole drogowe, podczas których policja szuka broni i ładunków wybuchowych. Javier Vázquez z Policji Drogowej zapewnia, że podejrzanych zwykle zdradza zachowanie. Obserwujemy nastawienie kierowcy i pasażerów, czy są zdenerwowani. Pytamy, skąd jadą. Jeśli wyczuwamy, że ich odpowiedzi nie są logiczne, rewidujemy pojazd i jadących nim. Hiszpańskie MSW zdecydowało o utrzymaniu 4. przedostatniego poziomu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Krótka jeszcze informacja dla kierowców. Ostatni odcinek trasy ekspresowej S3 łączący Bolków z granicą z Czechami w Lubawce powstanie do 2023 roku. Taką deklarację złożył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na Dolnym Śląsku obecnie budowany jest fragment trasy łączący Nową Sól z Bolkowem. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie i południu przelotny deszcz, lokalnie burze od 18 do 23 stopni. Wieczorem w nocy i jutro pogodnie, nad ranem lokalnie mgły, a w nocy od 7 do 11 stopni. Jutro w Augustowie stopni 20, w Krakowie 21, w Warszawie 20, 23, w Szczecinie 27.

No, swojej byłej partnerki sprzed lat, Kiary Mastrojani, powrócili do współpracy i zarejestrowali kilka utworów razem. One znajdują się między innymi na tej płycie. Dzisiaj Benjamin Biolay w roli głównej, w tonacji. Będą także niespodzianki płytowe, rzecz jasna. Zatem proszę pamiętać o adresie jacek.hawryluk@polskieradio.pl, ale to za jakiś czas i za jakiś czas powrócimy oczywiście do nowej muzyki tego artysty. Ale teraz absolutne nowości. Pierwsza już teraz. Nazywają się Ex-Il. Télé, vendredi au grec du coin, c'est là où je retrouve les miens. J'entendais la broche crépiter, la clique s'impatientait, ce sang fera sûrement rien. Boire, fumer, se sentir bien, la nuit on bat l'éphémère. Avoisons kiffe la galère, je vois nous regarder avec peur. En soirée, je prends de la hauteur, j'attends la chance. Soirée plus, on rentre, on prend nos petits liens, enfermés dans notre bulle. On fume parce qu'on n'est rien. Au loin, les lumières du centre nous attirent parfois. La nuit tombée, un jour ils se souviendront. C'est à l'aise qu'il faut regarder. J'attends la chance. Donc je fume et je danse. To Ex-Il. Aż poszukałem, gdzie znajduje się ta miejscowość, skąd pochodzą. Noisy-le-Sec to jest właściwie okręg paryski na północny wschód od Paryża. Mała miejscowość i gmina. Stąd pochodzi ten zespół Ex-Il, który debiutuje na razie tylko singlowo, małą epką, dyrekcją, ale to jest taki pop, który tutaj u nas w tonacji bardzo często gram. Elektronika i bardzo ładne, takie trochę oniryczne teksty. J'attends la chance, Ex-Il. To skoro nowości, to kolejna. Dzisiaj jest 26 maja, oczywiście, tak. I to dzisiaj pojawiła się nowa płyta Babixa, który z okazji Dnia Sklepu Płytowego, państwo doskonale wiedzą, o co chodzi, nagrał mały singiel z Archie, a teraz od dziś jest jego nowa płyta. Là où dorment les cimes, pour qu'on s'aime. J'irai là où tout s'illumine, là où rien ne s'abîme, pour qu'on s'aime. Sur la montagne nue, je planterai un drapeau aux conquérants de l'inutile, aux conquérants de l'inutile. combattrai les titans, j'embrasserai le Yeti. Si t'y es, si t'y es, à main nue, je combattrai la nuit. Si t'y es, si t'y es. Je ferai briller ma vie. Je ferai briller ma vie pour qu'on s'aime. Bien après les cimes. Bien après les cimes. Bien après les cimes. Babix. Pamiętam, to jego polecał nam Artur Ash i to był strzał w dziesiątkę. Teraz każda nowa płyta Babixa to jest coś. Także i ta nowa Lesson, która pojawiła się dokładnie dziś i będziemy do niej na pewno sięgać. Babixa to już Państwo znają, ale Ex Il to była absolutna premiera. Także Polo Pan, bo to jest nowy duet francuski, znowuż elektronika. No i inspiracje także południowoamerykańskie. Singiel nosi tytuł Cœur Croisé. Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé dès l'inconnu. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupidon n'a pas décoché et j'ai continué à marcher. N'ayez pas peur et rejoins-moi sans détour. Je t'attends depuis longtemps, toi l'amour. Po raz pierwszy w tonacji Polo Pan, młody duet francuski i singiel Cœur Croisé. 25 minut po godzinie 14, to wracamy do Benjamina Biolay, który właśnie wydał swój nowy album Volver. Zupełnie nie tak dawno pojawił się na inauguracji festiwalu w Cannes, no ale jak się promuje nowy album, a poza tym jak się ma takie związki z filmem, to oczywiście jest to najlepsze miejsce, żeby coś zaśpiewać. Tak było zupełnie niedawno w przypadku tego artysty. Ma nową płytę i tak jak wspomniałem na samym początku, to jest w dużym stopniu kontynuacja Palermo Hollywood, czyli tej płyty, która pojawiła się przed wakacjami 2016 roku. Zresztą sam artysta nie ukrywa, że kilka pomysłów zostało zarejestrowanych podczas tamtej sesji nagraniowej. Dograno także orkiestrę w Rzymie, zarejestrowano także część materiału z orkiestrą w Paryżu, połączono z materiałem z Buenos Aires. No i mamy część drugą, bo jeżeli przyjrzymy się płycie Palermo Hollywood, to tam jest takie drobne określenie, część pierwsza. I może na samym początku tego nie zauważamy, ale to, co pojawiło się teraz, to jest rzeczywiście kontynuacja i część druga. Chiara Mastroianni w duecie zabrzmiała na samym początku. To jest bardzo miły powrót, bo muzycy, artyści dali wywiad dla tygodnika Les Inrecoupables. Pierwszy chyba po latach wspólny, bo przecież w 2004 roku pojawiła się ich wspólna płyta Home. Byli parą i w życiu artystycznym, i w życiu zawodowym. Dzisiaj już są oddzielnie, działają oddzielnie, żyją oddzielnie, mają wspólnie córkę, ale spotkali się w Buenos Aires, by zarejestrować kilka utworów na nową płytę Benjamina. Wszystko się u nich zmieniło, ale pozostają przyjaciółmi. Wracamy do nowej płyty. Będę miał kilka egzemplarzy dla Państwa, ale szczegóły o tym za chwilę. Arrivederci, mon ami, c'est donc ici qu'on se quitte, moi en costume, toi dans une boîte qu'on porte à quatre, c'est la coutume. Arrivederci, homme ou une et mille vies, alcool et miel et tabac gris dans ta voix si chaude, l'amour se le ramène à la vie dans ta voix chaude comme la nuit. Des filles qui t'auraient plu et surtout souri, surtout manger tout cru. Tous les soirs j'y pense, mon vieux démon de la danse. Débordant de vie, dans tes poches les cachous font des claquettes. On sait quand t'es où, à des kilomètres. Arrivederci, homme ou une et comme la pierre, mais ton cœur pur, ton cœur de père, m'aimer sans faire de manière. La nuit tu es dans mes affaires. L'adresse d'écrire. tcha-tcha, du café chaud et sans chichi. Arrivederci, c'est donc ici qu'on se dit à plus. Je t'aurais bien gardé un peu plus. Tak sobie bardzo wolno płynie czas na tej nowej płycie Benjamina Biolay zatytułowanej Wolver. Różni artyści pojawiają się, zwłaszcza różne głosy. Także jak wspomniałem, Chiara Mastroianni. Tutaj ważna uwaga, ponieważ po ich debiucie w 2004 roku oni tak naprawdę, pomimo że rozstali się w życiu prywatnym, nigdy nie zaprzestali kontaktów artystycznych, bo później nagrali także utwór na składankę poświęconą twórczości Jacques. Następnie Chiara napisała włoskie teksty na płytę Coralie Clément, czyli prywatnie siostry Benjamina Biolay. No a później po latach powróciła na scenę właśnie dzięki Palermo Hollywood, bo spotkali się w Buenos Aires i znowu zaczęli ze sobą współpracować. Zatem podkreślają, że jeżeli były jakieś przerwy, to one były niewielkie i ich głosy, czy też ich także gusta muzyczne gdzieś tam ciągle są zjednoczone, pomimo że w życiu prywatnym robią już zupełnie coś innego. Wolver to jest nowa płyta Benjamina Biolay i tutaj mam dla Państwa taką zabawę. Może niech to będzie taki konkurs otwarty. Mam kilka egzemplarzy tej nowej płyty do dyspozycji. Inicjały Benjamina, czyli BB, no to są inicjały w muzyce francuskiej bardzo ważne. Chociażby przypomnijmy sobie płytę Serge'a Gainsbourga Initials BB, Brigitte Bardot, później Bertrand Bourgala, Bertrand Belin i tak dalej, i tak dalej. No ale może chcieliby Państwo w jakiś sposób zabawny i kreatywny rozwinąć te dwie literki B w kontekście muzyki francuskiej i nie tylko, a może skojarzeń z muzyką francuską bądź z Benjaminem Biolay, to bardzo proszę, tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Z czym kojarzą się Państwu te dwie litery? Płyty czekają, niech tak będzie. A teraz Benjamin Biolay i Catherine Deneuve. Selon que tu sois, un plaisir d'offrir, une joie de recevoir, voir les deux, c'est pire. Ton destin, tes choix, ou ce nom. Train de vie, d'Émile. Le pas d'Émilie sur le pavé. Rue Saint-Sulpice, d'un pied mauvais. Personne n'est complice, mais tout le monde suspect. Ce soir, y a plus personne sur la piste. Ce soir, Paris à l'alcool triste. L'alcool. Des tours flambant neufs. sur des kilomètres. Aucun avion ne se pose sur piste. Ce soir paré à l'alcool triste. L'alcool triste. L'alcool triste. Les tours flambant neuves. La Courneuve jusqu'aux pyramides. En bas de chez moi, quelqu'une se fixe pendant que je bois dans un tsunami mixte. Rats parmi les rats. Happy hour fix. Ce soir y'a plus personne sur la piste. Ce soir paré à l'alcool triste. L'alcool triste. Selon que tu sois, plaisir d'offrir, une joie de recevoir, voir les deux, c'est pire. Ton destin, tes choix, où se nomme désir, tramway dans le tard, train de vie, démire, tramway dans le tard, train de vie, démire. Benjamin Biolay i Catherine Deneuve, Happy Hour z jego nowej płyty Volver. A państwo zarzucili mnie mailami w sprawie Bebe. Boski Benjamin napisał pan Piotr, ale pan Teodor przebił. Bardzo bagietka. No dobrze, czekam dalej na państwa propozycje. Panie Zbyszku, no oczywiście Bielsko-Biała. No to jest numer jeden tak naprawdę, ale ta bardzo bagietka to jest też coś, co podoba mi się. To skoro Volver to jest płyta z roku 2017, to ja chętnie powrócę do płyty Palermo Hollywood z 2016. Mam tam ulubiony utwór i państwo wiedzą, że to jest utwór numer 11. Cœur brisé, le corps endolori. Je visite les vestiges de ma vie. Je surveille le soleil de minuit. Je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le corps endolori. Sur la tôle comme le chant de la pluie. Requiem pour un crétin fini. Je n'ai pas sommeil. Le cœur en sang. Et la vue sur la nuit, et la claque du vent, et la gifle du bruit. Le cœur en sang, comme le goût de la vie, a changé récemment, comme un goût de mépris. Brisé, le corps endolori. Je recherche le vertige infini.

Chyba nie znalazłem na tej nowej płycie takiego utworu jak ten. A może muszę jeszcze posłuchać dokładniej tej płyty. Jeśli tak dalej pójdzie, to nowy album Benjamina Biolay pojawi się w roku 2018. Ostatnio dość często wydaje swoje płyty. Jeszcze przez chwilę pozostawię Państwa z naszą zabawą. Tych pomysłów jest tak wiele, że chyba musiałbym mieć kilkanaście płyt. Są tylko cztery. Ale już widzę pewniaków wśród Państwa maili i już wiem, kto otrzyma przynajmniej trzy płyty. A teraz sięgam po album Jana Tiersena. P-A-R-E-S-T-A-N-E-E. Jan Tiersen, Palestine. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. No to rozwiązujemy błyskawiczny konkurs, a właściwie zabawę na inicjały BB, w jaki sposób państwo rozwiązywali. To tak, do kogo poleci płyta? Do pani Joanny, Belbet, czyli takie bestie, piękne bestie. Do pana Arka, Bonjour Belle, czyli witaj piękna. Do pana Macieja. Co tutaj pan Maciej napisał? A, Bordeaux Beaujolais. No to jakby oczywiste skojarzenie. I do pana Teodora, czyli bardzo bagietka. Gratuluję. 4 płyty Benjamina Biolette, najnowsze opublikowane w roku 2017. Za chwilę porozumiemy się z państwem w sprawie adresów, a ja już zamykam dzisiejszą tonację. Bardzo dziękuję za dziś. Jacek Hawluk i Bartek Gil. Jesteśmy z państwem za tydzień o godzinie 14. Dziś na zakończenie Dominika. Pour gagner l'école, on passait le bois. Les voies ferrées. Le long des voies ferrées, il y avait tous ces gens qui attendaient. Parfois on leur donnait le peu qu'on ne mangerait. Que je m'éloigne de ce temps. Où l'on n'avait rien de tous ces gens. Le long des voies ferrées, hommes, femmes et enfants. Le peu que l'on avait, parfois on leur donnait. Oklahoma 1932. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Riviera Adriatycka będzie tym razem celem wyprawy laureatów naszej 47. akcji kolarskiej. Prawda, że jest o co walczyć? Jak co roku zresztą. Tę walkę można rozpocząć już teraz, przed wakacjami, organizując wyprawę rowerową w dowolnym terenie. I nie chodzi tu o przejechanie jak największej ilości kilometrów. Zależy nam na tym, aby uczestnicy konkursu zobaczyli dużo ciekawych miejsc. Oczekujemy na Wasze sprawozdania. Na ich podstawie wybierzemy zwycięzców. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz chcielibyśmy zaproponować wszystkim słuchaczom kolarski rajd za naszą południową granicą. Naszą przewodniczką będzie Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Może zaczniemy od tego, ile kilometrów tras kolarskich jest w Czechach? Powiem, że co roku powstaje jakieś nowe trasy. Bardzo ostatnio ulubione są single trasy, ale mamy odznakowanych ponad 17 tysięcy kilometrów tras rowerowych. Czyli każdy znajdzie szlak kolarski dla siebie, tak? Na pewno tak i dlatego właśnie przyszłam, żeby słuchaczy zaprosić do miejsca, które jest bardzo ulubione przez Polaków, a jest to czeski raj. Może wszyscy wiemy, że tam możemy znaleźć też Rumcajsa ze swoją rodzinką, ale ja bym zaprosiła słuchaczy na takie trasy, które możemy podróżować nawet z dziećmi. Pierwsza trasa o średnim stopniu trudności, mierząca 16 km, jest trasa Hruboskalska. Trasa się rozpoczyna w dawnym uzdrowisku Sedmihorki i prowadzi obok jednego z najpiękniejszych zamków w czeskim raju Hrubá Skála. Znajdziemy tu ponad 200 skalnych wież o wysokości do 60 metrów. Bardzo ciekawym też przystankiem na trasie może być ruiny gotyckiego zamku Waldstein. To trudna trasa? Powiedzmy, średni stopień trudności, tylko że mierzy 16 km, to myślę, że mogą pokonać rodzice i nawet z mniejszymi dziećmi. Druga trasa może być też dla nas korzystna nawet finansowo, bo to jest trasa, która teraz już liczy 29 km. Jest to średni stopień trudności i jest też w czeskim raju. Jedziemy obok zamku Troski, który może niektórzy wiedzą, nie wiedzą, się znajduje na górach, wulkanicznik, ale kończymy to w miejscowości Radostná. I w tej miejscowości się poszukują szlachetne kamienie, także możemy też na przykład jeszcze z trasy coś wartościowego przywieźć. Może słuchaczy, którzy są bliżej Opola, czyli Katowic, bym zaprosiła na trasę wokół Zapory Pastyńskiej. To jest trasa w pobliżu Kralickiego Śnieżniku. Jest to trasa okrężna, 35 km wynosi i jest dla rowerów trekkingowych. Także każdy znajdzie kolarską trasę dla siebie w Czechach. Tylko przygotować dwa kółka i ruszyć. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po konsolę Xbox One S 500 GB w zestawie z 3 grami i dodatkowym kontrolerem za 1299 zł. Co to? Technologia tak ma. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści!